Audycja Luneta, jak co czwartek, parę minut po 21. Dobry wieczór. Panowie Paweł Moryl i Szymon Tim to ludzie, którzy dzisiaj zajmują się konsoletą. Mówi do was Mateusz Buch. Zaczęliśmy od Dead by Panda. No i to trochę na zasadzie przypomnienia. Kiedyś graliśmy muzykę tego człowieka, bo to projekt, za którym stoi w zasadzie jeden pan. Ten pan nazywa się Eric Loops. No i niezwykle płodny artysta. Graliśmy z materiału House Made of Glass, utwór This Miracle Will Fade. To jest materiał, który ukazał się w kwietniu tego roku. No i od tego czasu kolejne dwa wydawnictwa się pojawiły, a nie mówiąc jeszcze o innych projektach pobocznych Erika. Trochę na zasadzie podsumowania roku 2008 i przypomnienia pewnych pozycji zagramy jeszcze dwa numery z wydawnictwa House Made of Glass. Będzie America, a później Mountain Ghost Town. No i to chyba będą dwa numery, albo może inaczej, jedne z nielicznych numerów dzisiaj, w których pojawi się gitara. Dużo ciężkiego basu dzisiaj w audycji Luneta się pojawi. Thank you. Dead by Panda, nie mylić z Dead Sentence Panda. No i tak jak mówiłem, dzisiaj trochę mniej muzyki gitarowej albo gdzieś tam gitary wykorzystującej. Może trochę odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, dzisiaj dużo muzyki tak zwanej dubstepowej. Chyba najpopularniejszy obecnie nurt, tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę to, że chociażby w ostatnim czasie w Poznaniu prawie co tydzień jakaś impreza z dubstepem w tle się odbywa. No i mówiłem, że Dead by Panda to płodny artysta. Takim płodnym artystą jest również Deflax, którego już prezentowaliśmy niegdyś, człowiek z Bułgarii. No i to jest człowiek, który chyba w tym roku również jakieś 3 wydawnictwa popełnił. Graliśmy z jego rzeczy nagranej dla netlabelu Pincet. W tej chwili epka Coffee and Weed, którą to Deflax wydał w barwach netlabela o jakże zacnej nazwie Call Me Bitch, Cut My Wrist. No jeśli miałbym wybierać netlabele pod względem nazwy, no to ten to jest jakaś ścisła czołówka top 5. Dwa numery z epki Coffee and Weed. Night Coffee, a później Predictable as Kittens. Dwukrotnie Deflax, a ja oddaję się słuchaniu i nie gadam więcej, bo dzisiaj zasypiam na stojąco, także posłuchamy sobie dubstepu. Jako, że ostatnia luneta jakoś tak przed Mikołajkami była, można powiedzieć, że Mikołaj odwiedził również Radio Afera, no i pojawiły się w studio nowe słuchawki, no i jakoś tak w tych słuchawkach fajnie te basy było słychać. To był Deflax, przypominam, człowiek z Bułgarii, materiał nazywał się Coffee and Weed, wydane to wszystko nakładem Ned Labela o pięknej nazwie Call Me Bitch, Cut My Wrist. W kręgu ciężkiego basu pozostajemy, ale nim to się stanie, trzy słowa na temat namiarów na audycję Luneta. 061 875 02 13 to jest numer telefonu do studia Radia Afera. 061 875 02 13. Na przykład, jeżeli chcecie zapytać o to, co w tej chwili pojawia się na antenie. No ale możecie również dowiedzieć się, co było grane, zaglądając na nasze forum aferowe, forum.afera.com.pl. No i w temacie programy aferowe jest również temat tej audycji. Przypominam, ona nazywa się Luneta. Luneta ma również swój profil na MySpace'ie, myspace.com/radioafera. No i tam również pojawia się tracklista, tak zwana audycji, rozbudowana nawet o podcasta, czyli można sobie audycji posłuchać, jeżeli no na przykład dzisiaj nie możecie. A jest oczywiście mail, o którym to prawie zapomniałem powiedzieć, luneta@afera.com.pl. No i to chyba wszystkie formy kontaktu z audycją Luneta, tak mi się wydaje. A jak już mówiłem, ciężkiego basu i dubstepu ciąg dalszy. Składanka Unshriek Chamber to jest wytwórnia EcoDub. EcoDub, z tego co wiem, to nie jest typowy net label, natomiast ta składanka jest absolutnie za darmo, no i do ściągnięcia. EcoDub.co.uk to jest taki adres. Na składance 20 numerów, prawie 2 godziny muzyki, 114 minut dokładnie mówiąc, 14 producentów, no i pełne spektrum cyfrowego dubu, dubstepu, tech dubu. Bardzo fajnie to brzmi. Ja miałem okazję słuchać tego gdzieś tam podczas jednej z moich licznych podróży, no i rzeczywiście materiał wchodził bardzo, bardzo fajnie. W tej chwili dwa numery, no ale myślę, że na tym nie poprzestaniemy dzisiaj. Jeszcze coś tam pewnie się pojawi. Najpierw Absence, to jest z tego, co sobie tutaj patrzę, producent z Liverpoolu, a później jeszcze Kingslave, no i to jest DJ i producent z Nottingham. czyli dwukrotnie w tej chwili składanka z wytwórni Echo Dub, no ale na tym nie koniec. dwa nagrania ze składanki EcoDub Presents Unshriek Chamber za nami. To był Absence i nagranie Good Love, albo może inaczej, wcześniej był Absence i nagranie Good Love, a przed momentem King's Love i Sacrifice. Natomiast w tej chwili kolejne utwory to będzie Solar Constant, nagranie Northern Divide, a później jeszcze Substep Infrabass. No i dwa słowa o tych artystach. Solar Constant, ciekawy, obecnie w Teksasie. Substep, dubstepowy, a w kapitalowej mrze. Substep Infrabass, tak nazywał się artysta, który za nami, a wcześniej jeszcze Solar Constant. Przypominam, to jest składanka z wytwórni Echo Dub. Składanka dostępna za darmo na stronie tej wytwórni echodub.co.uk. To jest adres, pod którym znajdziecie tę składankę właśnie. No co, czas się żegnać w takim razie. No i jeszcze jedno dubstepowe nagranie na koniec, coś już w ubiegłym tygodniu prezentowanego, Waga Waga. Graliśmy dwa numery, które jego wydawnictwo otwierają. Teraz jeszcze utwór z indeksem trzecim, to jest nad label Acroplane. No i co, ja dziękuję panom realizatorom za to, że dzisiaj trwali przy konsolecie. Mówił do was Mateusz Błoch, chociaż wolałbym dzisiaj nie gadać za dużo. No i co, mam nadzieję, że słyszymy się w takim razie w przyszłym tygodniu. Łaga, łaga na koniec. Dobrej nocy. Thank you.